بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa Ramadhan mwaka 1439 katika darsa ya risala atharul adhkar ash-shar'iyya fi tardil hammi wal ghammi فضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تليليزا نكو يسوم ما يليزو كتك كتاو كيلي شبيتا ذكر ميونغوني ما أذكار أمبازو atakikana muislamu anapopatikana na dhiki awe ni mwenye kuikariri dhikr kama hiyo tukataja dhikr ya hadithi ibn Abbas radhiyallahu anhuma kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa wakati mwingine akipata dhiki au matatizo husoma hii dhikr la ilaha illa Allahu al-azim al-halim لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم تليليزا كتك كيكاو كده شبيت مانا يهي ذكر ننمنا أنا بيتككان مسلام كوي زنغتيا ذكره وكاتي أنا كوي صوما na leo biidhnillahi ta'ala tutajaribu kusoma dhikri ya pili aliyotaja na maelezo yake qala hafidhahullah fa fi hadith asma binti umays radhiyallahu anha qala katika hadithi asma binti umays radhiyallahu anha mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب جينس كفنديش منينو أمبايو كتاكوا كياسيما كنبوباتكانا ماتاتيزو كنبوباتكانا نذيكي مبكر كنبوزيني kwa hiyo hii dhikr Mtume sallallahu alayhi wasallam amfundisha Asma radhiyallahu anha aiseme wakati anapokuwa na matatizo anapokuwa na dhiki alipomwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam Asma binti Umays ala uallimuki kalimatin je ni sikufundishe maneno takulina huna inda alkarbi maneno haya utakuwa ukisema unapopatikana na majanga unapopatikana na dhiki na matatizo wa hadha minhu alayhi salatu wassalam tashwiqun laha ila alfaida na mtume sallallahu alayhi wasallam ametumia uslubu huu ili kumvutia أسماء رضي الله عنها أو يكو تياري كبوكية إلى فايدة تكويسكية كتوكم تومة صلى الله عليه وسلم وترغيب لها كم فنية ترغيب أو أتبين لكوسكية نكتو جاني إيشو نكيسيما kitaniondolea dhiki niliyokuwa nayo? Falamma ishtaqa qalbuha radiyallahu anha ila dhalika 'allamaha, alipokuwa atamani ndani ya moyo wake kujua yale maneno, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamfundisha. Qala taqulina Allahu, Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a, utasema hivi: Allahu, Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a. Hadha ilajun lilhammi, hii ni dawa na ponyo ya dhiki anayoipata mtu katika moyo wake. Allahu, Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a. Allahu, hii lafdhu aljalala ya kwanza iliyokuja hapa, alula mubtada, katika nahwu waita ni mubtada, ndio waanza ile sentence mubtada, na khabari yake ni rabbi, lakini hapa sema ikakariri Allahu, Allahu, Allahu ya kwanza ni mubtada, lafdhu aljalala ya kwanza ni mubtada, afwan ya msawasawa, nikisema lafdhu aljalala sikusema Allah ya kwanza, lafdhu aljalala ya kwanza ni mubtada, wa thaniya ta'kidun lafdhiyyun lahu, nikutilia mkazo Allahu, Allahu ya pili ya kutilia mkazo, li'idhami al-amri wa kibari al-maqam, kwa sababu ili jambo ni kubwa mno, ni adhimu mno. Jambo gani? Wa huwa tawhidullahi wa ikhlasu ad-din lahu, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakasia amali Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu, Allahu, tukarriru hadhihi al-kalimata marrataini hatta tamla al-qalb, wa kariri hii lafzi na hii kalima mara mbili mpaka ijae ndani ya moyo wako wewe unayemtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa yataammalu fiha, hali ya kuwa azingatia yale anayoyatamka. Allahu, Allahu rabbi, ومعنى لفظ الجلالة الله، نمعنى هي لفظ الجلالة الله أي ذو الألوهية، يلي علينا صفة يقومغو أنا يستحقك وبديوة وذو العبودية على خلقه أجمعين، فويني أنا يبديوة وحقي وجواك ووتي watakikana umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake bila kumshirikisha na shoti. Alladhi tusrafu lahu jami' anwa' at-ta'at, yule anayepelekewa aina zote za taa, wala haijuzu kupeleka ibada ya aina yote kwa yoyote yule, vile atakavyokuwa, awe ni malaika, awe ni mtume, awe ni mtu mwema, awe ni walii, ibada zote apelekewa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Pengine naweza kuja swala Allah, Allah, طيب من هو الله, من هو المعبود بحق, ni nani huyo Allah, ni nani huyo anayeabudiwa kwa haki? Qala rabbi, Allahu, Allahu rabbi, ndiye mola wangu mlezi. ومعنى قوله الله ربي أي عبادتي وتوجهي وقصدي والتجائي واعتمادي كله على رب الذي خلقني, عبادة زان كل نكو إلكي أنا مولكي ملوان نيايان كويجمي أكوان كتجمي أكوان كوتني كو الله ملوان ملزي أليني أمبا. Kwa hivyo hizi shida zote nilizo nazo, dhiki ndiyo nayo, namtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, mula wangu mlezi aniondolee. Allahu, Allahu rabbi. Wa maana rabbi, ar-rabbu huwa al-khaliqu, ar-raziqu, al-mun'imu, al-mudabbiru, al-mutasarrifu, المدبر في شؤون خلقه كلها الذي بيده أزمة الأمور تبارك وتعالى. معنى الرب ني مومبا أنا يتوى رزقي أنا ينعمش وجواكي أنا يبانغ mambo ya viumbe wake wote, yeye ndiye anayepanga. Huyu akamjalia hili, yule akamjalia lile. Anayepanga ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Yule ambaye mambo yote yako katika mikono yake, afanya anachokitaka subhanahu wa ta'ala. وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. نين جو معنى هي آية الله الله ربي لا أشرك به شيئا يبيب وقت هي آية يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الله أكامرشا وتوتي وموبودوا الله سبحانه وتعالى ملواهم ليزي وسبب يندي أني وأومبا يندي أني وفرزقي يندي أني وفني كلا جنبلاو وهو اللي يفعل يوتي هاني أن يستحق كوابودي وبكيك. لا أشرك به شيئا وهذا فيه البراءة من الشرك. هابا كنا كجيب كمبالي كبيسا نو شركينا. فعلاج الهم وهابا تقطع فايدة هو داوى يذيكي أنا ويباتا متندن يا مويواتي إخلاص التوحيد والبراءة من الشرك. نكوي تكاسة توحيد نكوي تنغى نكوي كمبالي نشرك. بأن يعتمد العبد على ربه سبحانه وتعالى في كل ملماته أو يمجى أتمتجميع الله سبحانه وتعالى كتك كلا جنبلاك جمبر لو تزيت لنا لنباتا أم تجميع الله سبحانه وتعالى بكي يعني. وفي جميع أموره ومهماته من بياك يوتي من بيوت أم بوني مزيت ومهيم وكي أم تجميع الله سبحانه وتعالى بكي يعني. ولا سيو يوتي كتك بيوم بي حكونا يوتي ألينويزو wakukuondoa katika shida ulizokuwa nazo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na ndio kaona salafus salih radhwanullahi ta'ala alayhim baadhi yao hata chumvi ikipungua ndani ya nyumba aenda kuswali rak'ataini lillahi subhanahu wa ta'ala kisha amuomba Allah ampe njia imuondoe katika ile dhiki aliyokuwa nayo ama kukimbilia kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala husababisha udhalilifu kwa mtu wal iyadhu billah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tauhid na ikhlas na kujitenga na shirk ndio dawa ya kila shida inayompata mwanadamu. Wa qawluhu la ushriku hadha fihi al bara'atu min ash-shirk sema la ushiriku wajitenga kabisa uko mbali kutokamana na jambo linaloitwa ushirikina, jambo ambalo limeenea leo sana. Pamoja na kuwa yawezekana mtu yuko ndani ya shirki lakini hajui yeye kama yuko ndani ya shirki, hajui yeye, akawa akanusha kuwa jambo la shirki hamna na yeye yuko ndani ya shirki wal iyadhu billah. Wangapi katika wale wanaoabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini hajioni yeye kama yuko katika shirki, hajiona kile alichokifuata ni njia ya uongofu kabisa, bali akamwona mtu wa tauhidi yuko katika upotofu. Ndio kaona pale unapolingania katika tauhidi na kuelekeza watu katika tauhidi, kuna baadhi ya watu utaona wazungumza hawa mawahabi bwana wampotea sana sema wampotea sana kwa sababu amlingani yeye katika tauhid. Aliyeongoka ni yule ambaye akipatwa na shida aenda kwenye kaburi la walii fulani anayemuitakidi ni walii akampelekea shida zake, huyo ameongoka. Lakini anayekwambia wewe muombe Allah peke yake usimshirikishe na chochote, huyo ampotea tena vibaya. Lakini tukisoma katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah asema inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Mwenye kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala amepotea upotofu wa mbali tena. Nakumbuka mmoja katika walimu wetu akisema hata ukamfuata na pikipiki umpati. Yaani amepotea huko mbali sana. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Mbali sana. Lakini akaitwa mtu wa tauhid. Wa sunna kwa huyo mpotofu. Na yeye akajiona katika ile batil aliyokuwa nao kwa hiyo ndio ukaona baadhi ya watu leo kizungumza tauhid nasema kwani shirki iko wapi? Hakuna shirki, kumbe yeye mshirikina hajijui. Wako baadhi ya watu namna hiyo. Kwa hivyo shirki ambayo maana yake, na lau kama utawatahini wengi katika watu kwamba shirki nini, atakwambia shirki ni kwenda kwa waganga. Yajua shirki ni hiyo peke yake. Hafahamu maana ya shirki nini. Wengi kati yetu sisi tuko katika hali kama hiyo. Hata tauhid pia ukamuuliza mtu nini maana ya tauhid, utapata majawabu namna mbalimbali. Wengi tunaodai kuwa, hata wengine wajinasibisha na ilmu, ukamuuliza nini maana ya tauhid, aweza kushikwa na kigugumizi chengine cha ajabu sana. Aba simwambie haya maana ya shirki nini. Mimi nazungumza haya kwa sababu nishajaribu. Haina haja nijaribu hapa. Hapa labda pengine nitapata majawabu. Siku moja kuna madrasa fulani ndialikwa. Nakumbuka vizuri sana. Ilikuwa kuanzishwa darasa ya tauhid. Kusema njoo kufundisha tauhid. Nikafika katika ile madrasa, nikifika pale wamekusanywa wale walimu peke yao. Nikaona katika sura za wale walimu, manake mwanzo nisikia kwa wale wasimamizi kuwa walimu baadhi yao wamekataa. Wasema utakuja kufundisha nini wewe? Sasa yeye mbeba shahada, wewe unasoma chini ya miti, wewe utamfundisha nini? Soma misikitini chini ya miti humo, utamfundisha nini? Ambeba kadi yake kama ya hospitali. Ndio wanaokunywa nao maji. Ana shahada. Sura zao zaonyesha baadhi yao kuwa ni kama nini huyo. Sikasema ngoja niulize swali. Walimu naomba niulize swali mmoja mmoja. Ma maana shirk? Wallahi na hapa ahlif lakum billah, wallahi hakuna mwalimu mmoja madrasa aweza kujibu. Wallahi rabbi. Hata mmoja asomesha madrasa, hata mmoja hakujibu sawa sawa. Hata mmoja. Shirki kuabudu masanamu. Shirki. Mwanzo mpaka mwisho. Sasa ikiwa hii ni hali ya baadhi ya walimu wa madrasa, tutarajia nini kwa wale ambao hawakusoma dini? Tufahamu shirki. Sasa ukisema kuwa mimi nimejitenga na shirki, elewa hiyo shirki nini? Lazima. Huna khiari Muislamu, lazima ujue tauhid na ujue shirki. Huna khiari. Ndio linalokufanya wewe kuwa Muislamu eti. Ikiwa hujui tauhidi nini na hujui shirki nini, basi kuna hatari kubwa sana katika Uislamu wako. Kwa sababu waweza kutumbukia katika shirki wakati ambapo wewe hujui kama uko ndani ya shirki. Ikawa ni sababu ya wewe kuangamia, waliyadhu billah. Kwa hiyo hapa unaposema kuwa la ushiriku, kuwa mimi simshirikishi Allah Subhanahu wa Ta'ala na chochote, nini maana ya shirk? Ashirku huwa taswiyatu ghairi Allahi billahi fi shay'in min khasa'isillah. Na hapa eleza huwa taswiyatu ghairi Allahi bihi fi ayi shay'in min khasa'isir Rabbi jalla wa ala. Shirk ni kusawazisha asiyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukamweka sawa na Allah Subhanahu wa Ta'ala katika chochote kile ambacho chamhusu nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa dalili watu wa motoni watakapoingizwa motoni waliyadhu billah watakuwa wakisema tallahi, katika maneno wazungumza wao, tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawikum bi rabbil alamin, wallahi sisi tulikuwa katika upotofu wa wazi wazi tulipowasawazisheni nyinyi tunaoabudu na Mola mlezi wa walimwengu wote. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika sura al-an'am asema alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumat wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Na ni jambo ambalo lafahamika kuwa washirikina hawakuwasawazisha miungu na uabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, hawakuwasawazisha na Allah katika kila jambo, la, kuna baadhi ya ibada wamewapelekea, ikatosheleza zile ibada kuwapelekea hawa na uabudu kuwa tayari washasawazisha na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo shirki ni kumsawazisha asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukamleta ukamfanya ni sawa na Allah subhanahu wa ta'ala katika chochote kile, hata kimoja pia ambacho ni hasa kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Sawaun fi rububiyya au al-uluhiyya au al-asma wa sifat, iwe sawa ni katika ibada ama katika utendaji kazi wake Allah subhanahu wa ta'ala, au katika majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ukachukua ibada yoyote moja tu ukampelekea siku Allah subhanahu wa ta'ala, wewe umemsawazisha siku Allah na Allah, umefanya kitendo cha nini? Cha shirku wal iyadu billah. Au katika utendaji kazi wake Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ndiye mwenye kuhuisha, ndiye mwenye kufisha, ndiye mwenye kutoa riziki, ukathibitisha kuwa kuna wanaoumba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, wako watu wanaosawazisha katika kuumba wasiokuwa Allah na Allah subhanahu wa ta'ala. Au katika majina na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, ukampa sifa siokuwa Allah subhanahu wa ta'ala sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa hakadha. Hii ni shirki. لا أشرك به شيئا وشيئا هنا نكرة في سياق النفي فتعم ni nakira, haikutajwa ni kitu gani nakira, lakini imekuja katika yani mtiririko wa kukanushwa, kwa hivyo yaingia ndani yake kila kitu. Ay la ushriku bihi shay'an ay shay'in saghiran kana aw kabiran, simshirikishi na chochote chochote kile, kiwe kitakuwa ni kidogo au kikubwa. Daqiqan kana au jalilan, kiwe ni kidogo, ona kitu kidogo sana, au kikubwa, au mshirikishe na chochote. Wa hadha fihi albara'atu min ash-shirki kullihi, na hapa kuna kujiweka mbali na shirki yote kwa aina zote kubwa na ndogo. Fa idha qala al-muslimu hadhihi al-kalima al-'azima, Muislamu akitamka hii kalima adhimu, dhahaba anhu al-karbu, kwa uwezo wa Allah zile dhiki na matatizo aliyokuwa nayo yote yatamuondokea. Li'anna qalbahu inshaghala bi'a'zami al-umuri wa awjabi al-wajibat wa ajalli al-maqasidi wa a'zami al-ghayat wa huwa tawhidullah, kwa sababu moyo wake umeshughulishwa na jambo kubwa zaidi la wajibu zaidi kuliko yote, tukufu zaidi kuliko yote. Katika malengo hakuna lengo tukufu zaidi kuliko mtu kuwa na malengo ya kuihakiki tauhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Fama baqiya lilghammi fihi makan li'annahu munshaghilun bitawhid, kwa hivyo hakutabakia chochote katika dhiki maadamu moyo wake ameushughulisha na tauhid, wabil iman, ameushughulisha na iman, wabil ikhlas lirabbil azim subhanahu wa ta'ala, na ikhlas kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala kila ibada yake, kila kinachofanywa kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala amemtakasia Allah subhanahu wa ta'ala. Nawezi ngatia hapa, mtu akasema Allahu Allahu Rabbi, ikiwa Allah ndiye mola wangu mlezi subhanahu wa ta'ala, Ye kuna jambo lolote litakuwa kubwa zaidi kuliko yeye? Haiwezekani. Kuna jambo ambalo litakupata kubwa zaidi Allah hawezi kukuondolea? Haiwezekani. Sasa ikiwa yeye ni Mola wangu mlezi, wacha mambo yangu yote nimwachie yeye, na Allah subhanahu wa ta'ala atanisimamia mambo yangu. Ile dhiki huondoka katika moyo kwa yule anayezingatia dhikr kama hii, Allahu Allahu Rabbi la ushiriku bihi shay'a. Allah Mola wangu mlezi, simshirikishi na chochote kile. Ikiwa mimi simshirikishi na chochote, basi naamini kuwa Allah hawezi kuniwacha, ataniondolea matatizo ndiyo kuwa nayo. Wallahu musta'an. Naktafi bihadha alqadr wa nasallallahu yanfa'ana ma 'allamana wa yazidana 'ilma wa an la kilana ila anfusina tarfata 'ayn, wa sallallahu wa sallam 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.